jak równo 18 lat temu, tak dziś rozpoczynam dla Państwa audycję. Trójkowy budzik. Choć wówczas jeszcze jako trójka budzi ludzi. Minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Jeden z sekretów, może nie wszystkie dziś zdradzę, może i dobrze, że to radio, dobrze, że Państwo redaktorka nie widzą, więc to może być największy sekret dla niektórych, którzy nie chcieliby sobie psuć zabawy, przynajmniej przez te ostatnie lata, ale prawda jest taka, że to utwór na płycie, który noszony się gdzieś tam zakamuflowane przez wiele, wiele lat jest taką płytą awaryjną. No, akurat nigdy się nie zdarzyło, że komputer wysiadł, konsoleta, czy co tam jeszcze, tfu, ale płytkę prawie zawsze chyba alarmowo ze sobą nosiłem, gdyby nagle coś się, więc taki utwór oto właśnie dziś. Niby zwykły, a niezwykły. Od tego zaczęliśmy osiemnastkę budzika. 4 minuty i 44 sekundy po godzinie 4:00 z niewielkim wąsem. Świętowanie świętowaniem, ale obowiązki obowiązkami. Nasza piosenka dnia. Utwór Skalpel. Utwór grupy Skalpel w ramach naszej umownie piosenki dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia także w audycji porannej u Balonika. Tak było 18 lat temu po godzinie 8:30. Sygnał od państwa niedawidziane, widziane, bo i podglądam, nasłuchuję. Pierwszy mnie rozwoił. To już 10 lat? Tak, tak. I jeszcze troszeczkę. A tak grał budzik. Właśnie w 2002 roku.

a czwarty gar nie pali dawno już. Z samego rana poszła mi pana, wieczorem pękło, sprzęgło i bał. Jadąc pod górę urwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henek Star, Star Henry, and my profession is transportation products for the money. But you, autostopper, hear me, you are my friend and I take you for nothing. Raz dróżnik pijany spuścił szlabany, zapory, tory, a w środku ja. Ledwo zdążyłem, lampy pobiłem, szlaban się złamał, a była mgła. Mój stary star na straży nocą stał, choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył w dal, nie było kraks, a dróżnik dalej spał. Mój stary star pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. Mój stary star pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu, wpłyniemy razem. Star Heniek i jego stary Star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu. Stary Star, pozwolę na ich deszcz, na pewno warty o nich śpiewać też. Stary Star, pozwolę na ich deszcz, na pewno warty o nich śpiewać też. Stary Star, pozwolę na ich deszcz, na pewno warty o nich śpiewać też. Mój stary Star, pogodę gna i deszcz, na pewno warty o nim śpiewać. Starachowic wóz. No i po zamiatane i po wszystkiemu kontakt z nami na trzy sposoby uruchomiony. Jako pierwszy telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Halo, halo. Janek na linii, słucham. Nie, to my słuchamy, to my słuchamy. No nic, no pozdrawiam jeszcze raz, pozdrawiam, gratuluję. 18 lat, pełnoletność, jakby nie patrzył. Można już alkohol kupować. No. Czy otwierać chociaż tego szampana takiego, no. No dobrze, dobrze. Panie Janku, niech pan zdradzi, jak to się zdarza. Jak to się zdarza, że pan tak często, niektórzy o to pytają. Nie mogę, tak dobry kucharz nie zdradza swoich przepisów, tak ja nie mogę, bo potem no co, to już nie będzie, to wszyscy będą wiedzieć i już Janek nie będzie taki słuchany jak do tej pory, ale nie ma żadnych konszachtów, tu musimy szczerze powiedzieć, nie ma żadnych trików, dodatkowych linii. Tak, jak rozmawialiśmy, bo to niehonorowo by było i bym się z tego tak nie cieszył. No więc właśnie. Z nie tak wielkiej ciężarowy na wahadle Łódź Grudziądz, Łobudubu, bardzo serdecznie dziękujemy i należałoby powiedzieć brawo Jasiu. Bóg zapłać. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. To zdaje się, że pierwszy raz usłyszeli państwo głos pana Janka, przynajmniej w naszej audycji, a bardzo często przecież telefonicznie rozmawiamy i udaje się połączyć. Żadnych sztuczek tutaj magicznych nie ma. No to pan Janek jako pierwszy telefonicznie. Brawo Jasiu. Mailowo z pozdrowieniami z Kruszwicy. Pozdrowienia i dzień dobry tym wszystkim, którzy jeszcze w pracy. Do listy obudności dopisuje się pan Leszek właśnie z Kruszwicy, za oknem czwórka z plusem i pochmurne niebo. To pierwszy sygnał SMS-owy. No a mailowo dziś rodzynek w męskim gronie, pani Iwona z Nysy, o tym, że udało się wstać, za oknem zero, sucho i nie wieje. Z pozdrowieniami takie oto pierwsze powitanie mailowe. Serdecznie gratulujemy. No a jeśli chodzi o te budzikowe wspomnienia sprzed tych pełnoletnich naszych wspólnych chwil, no to przyznam szczerze, że zdaje się, że chyba pani Irena z Leska najczęściej telefonowała, od jakiegoś czasu się nie odzywa, ale miałem tę wielką przyjemność poznać panią Irenę i jej męża w Bieszczadach, wielkie przeżycie, powiedziałbym, dla obu stron i miłe spotkanie. Za to raz jeszcze dziękuję. A jeśli chodzi o sygnał mailowy, to pamiętają Państwo być może przez, nie wiem, czy miesięcy, może lat, cukiernicy Skudowy często się odzywali, mailowali właśnie i w naszych tych rozgrzewkowych czynnościach korespondencyjnych często właśnie przodowali. Również gorąco pozdrawiam. Ech, wspomnień czar. 20 minut po godzinie 4 sięgamy po te niektóre wybrane utwory muzyczne, które towarzyszyły nam wówczas podczas pierwszego budzika. Przypomnę raz jeszcze, kiedy to muzykę programował Niedźwiedź. Ciekaw jestem, czy ktoś pamięta jeszcze to pierwsze wydanie, kiedy to Trójka budziła ludzi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mm-hmm. W pierwszym budziku pojawiła się także Céline Dion. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. See light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the wall for a new sun. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za życzenia, ale to No, z chromnością redaktorek nie grzeszy. No, też w tę stronę redaktorka oczywiście, ale to dzięki państwu, dzięki tym sygnałom, dzięki realizatorom, druhom zastępowym i wszystkim dobrym duchom i aniołom, którzy przyczynili się do tego, że tak, a nie inaczej to wszystko przez te 18 lat się ułożyło. Pięknie dziękuję za życzliwość. Dziś o poranku podglądam i nasłuchuję i mailowo, smsowo, telefonicznie, jeśli się uda. Będziemy wdzięczni państwu również i za te, bo przecież człowiek wszystkiego nie pamięta, różnego rodzaju wspomnienia. 25 minut po godzinie 4:00 przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. A przyznam szczerze, że kalendarium też nie pamiętam, kiedy ruszyło z kopyta w takiej, a nie innej formule. No ale tu i teraz przypominamy wydarzenia z 4 marca. I tak w 1822 roku urodził się Wojciech Natanson, lekarz, internista i społecznik, jeden z inicjatorów budowy domów dla robotników, był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, jest jednym z autorów polskiej terminologii anatomicznej, zmarł w 1896 roku. 114 lat temu urodził się Stanisław Kłosowicz, kolarz, przed wojną należał do czołówki kolarskiej kraju, był olimpijczykiem z Amsterdamu z 1928 roku, zmarł w 1955. A w 1941 urodził się Hubert Wagner, siatkarz, również olimpijczyk, tyle że z Meksyku z 1968 roku. Legendarny trener siatkarski, a prowadzona przez niego drużyna zdobyła w 1976 roku w Montrealu złoty medal olimpijski. Przypomnijmy, że Hubert Wagner zginął w wypadku samochodowym w Warszawie w roku 2002. Trzy daty na teraz, choć i redaktorek przyłożył się dziś z muzycznego kalendarza naprawdę w obfitości. No to już teraz zaczniemy zaglądać i składać najlepsze życzenia urodzinowe. 73 lata temu urodził się norweski saksofonista Jan Garbarek. krótkie i treściwe recenzje. Najbardziej takie lubię. Ale to piękne. W muzycznym kalendarzu. Bo to już zaczęliśmy świętować i składać najlepsze życzenia urodzinowe. Jan Garbarek, norweski saksofonista, uważany za jednego z ważniejszych współczesnych muzyków jazzowych, także za ojca skandynawskiej sceny jazzowej, kończy 73 lata. Wszystkiego dobrego. Już po 4:30 do kalendarza muzycznego wrócimy za chwilę. Teraz prognoza pogody. Dziś w zachodniej połowie kraju pogodnie, choć może się chmurzyć, miejscami przelotnie padać, deszcz lub krupa śnieżna, a od godzin południowych możliwe także burze. W pozostałych regionach pochmurno będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Najmocniej popada na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce. W górach śnieg i tak w Tatrach dosypie kolejne 10, a w Bieszczadach 20 cm śniegu. To już warstewka, nie byle jaka. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, wysoko w górach oraz w rejonie burz w porywach do 60 km na godzinę, ale będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, to w Tatrach i Bieszczadach. Ciśnienie pnie się, oj pnie się, ale jeszcze nie wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No a na termometrach dziś od 2 stopni na Podhalu, 4 na Podkarpaciu, około 7 w większości regionów, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 10. Wracamy do muzycznego kalendarza koncertowego i urodzinowego. 56 lat temu urodził się wówczas wokalista dżemu Jacek Dewucki. Czym to zło, nie ma złudzeń, sen ogarnął wszystkich ludzi. Ciemno wokół, miasto śpi, nikt nie może się obudzić. Kot na dachu, szczur w kanale, księżyc kusi, mundurki białe, zielone. Światła brak. Lunatycy otaczają mnie. Lunatycy otaczają mnie. Mroki czarne cień rzucają, zatwartych ślepych okien, jak łzy białe, lunatycy uciekają, lunatycy uciekają, zakochani w sobie, wokół sama lustra otaczają ich, nie widzą nic, nie słyszą nic, nic nie czują. otaczają mnie. Koncertowo i z oklaskami. Pięknie, pięknie. Dżem w operze i wokół sami lunatycy. Jacek Dewódzki, swego czasu wokalista dżemu, kończy 56 lat. To oczywiście z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Może zdradzę sekret, a może nie, ale jest w twórczości przyjaciół Budzika akurat taka wena, która przynosi, powiedzieć hymn to chyba za dużo, ale wetknąłem się z mikrofonem do studia nagraniowego i okazuje się, że jest, czy powstaje coś na kształt, nazwijmy to, hymnu Budzika. A kto, kto cię rano obudzi, z oczu przegoni noc, powie, że warto wstać. Wszystkiego dobrego dla Budzika, Marcin Furmański. Niby to takie jakieś brudki studyjne, ale zdaje się, że zręby czegoś wielkiego usłyszeli Państwo właśnie w tym naszym dzisiejszym jubileuszowym spotkaniu. Pięknie dziękujemy za życzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak to już Budzik od 18 lat. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń. Nobody cares. it's a heart that it used to be. Happy just to be with me, but now it's broken. Out there somewhere in the night. Nights so long ago, when our love was carved in stone, we didn't even know why it meant to be alone. Shaking Stevens skończył 72 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ach, dziś w obfitości kalendarz. Za kwadrans piąta śmignęła ta nasza ulubiona czwarta, 44, 44, 44, kiedy to wielu, no o tej porze powiedzieć dwie, trzy osoby, to wielu biegaczy rusza na swoją ścieżkę biegową. Swoją drogą też nie wiem, być może państwo pamiętają, kiedy to ta czwarta, 44 się zrodziła, te odwrócone krzesełka, jak niektórzy mówią. No kiedyś to nam się przypałętało i tak nam się spodobało. Tak jak panowie, kiedyś wydawać by się mogło rodowitej Irlandii, ale okazuje się, że z naszych pięknych tutaj nadwiślańskich ostępów, dokładnie ze Śląska, przywędrowali ze swoimi nagraniami. Budzikowi i państwu spodobały się te nagrania do tego stopnia, że swego czasu, jeśli dobrze pamiętam, w 2014 roku podczas urodzin Trójki, a może 2012, bo to chyba okrągła rocznica była, wystąpili tu przy Myśliwieckiej. Ach, tu przy Myśliwieckiej to nic powiedzieć. Wystąpili z najwcześniejszym koncertem świata. Tak, oni tu zagrali na żywo. Niewyspani, przemęczeni, zazwyczaj mówili, że o tej porze kładą się spać albo wracają z koncertu, a tu trzeba było wystąpić przed niebagatelną publicznością trójkowego budzika, przed państwem właśnie. tak jakoś zaprzyjaźnili się, że również i dziś przysłali Państwu najlepsze życzenia z okazji osiemnastki Budzika. Kompozycja specjalna na tę okoliczność. No, no, pięknie, dziękujemy. Nie śpi Pieter aż do rana, musisz się potrudzić. Zrób se, synku, dynko kawa, ludzi trza obudzić. Nie śpi Pieter aż do rana, musisz się świata grą młodej. Życzy Karalandowi! Osiemnaście lat może wystarczy, że dobrze życzę Pieruny z Górnego Śląska, żeby budzić do końca świata. No może, może, ale jeszcze nie do końca znają redaktorka, choć pięknie dziękujemy za tę kompozycję, bo tam padło, żeby tęgo kawa se Pieter zrobił. Ile kaw pan wypija, to jedno z najczęściej zadawanych pytań. No może nie zdradzę jakichś specjalnych sekretów, ale żadnej. Nie lubię kawy. Zapach tak, ale smak może niekoniecznie. 11 minut pozostało do godziny 5. Wracamy do muzycznego kalendarza. Joe Flaherty, wokalista i gitarzysta The Fratelli, skończy 41 lat. Jealousy, jealousy, I believe the way it does. I'm slowly stuck on you. należę do osób bardzo wcześnie wstających, ale często zdarza się, że późną nocą prowadzę samochód, wracając z pracy. Jak tylko w radiu zaczyna się trójkowy budzik, natychmiast znużenie i senność ustępują, ponieważ Piotr Łodej budzi nie tylko tych, co wstali, ale także tych, którzy jeszcze się nie położyli. Piotrze, gratuluję jubileuszu i życzę kolejnych sukcesów. Przez sen mówił do Państwa Filip Jaślar. Mnóstwo ludzi się łudzi, że jeśli ktoś ma budzik, to się obudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi. Mnóstwo ludzi, ludzi się łudzi, łudzi, że jeśli ktoś ma budzik, to się obudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi. A jeśli budzikowi budzenie się znudzi, jeśli stwierdzi, że zanadto się trudzi, jeśli będzie marudził, grubi, chudzi, blond i rudzi. A jeśli niechęć coś w budziku wzbudzi i jego wielki zapał coś ostudzi lub mechanizm zabrudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi, to do szkoły, do roboty, na pociągi, samoloty spóźnią się grubi, chudzi, blond i rudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, że jeśli ktoś ma budzik, to się obudzi. Mnóstwo ludzi się łudzi, grubi, chudzi, blond i rudzi. Do szkoły, do roboty, na pociągi, samoloty spóźnią się, a ja nie. Marcin Rusinek, Zbigniew Zamachowski, Grupa Mozarta i właśnie fantastyczne Grubi, Chudzi, Blond i Rudzi. Filipie, pięknie dziękujemy. Pierwsze skrzypce Grupy Mozarta i Filip Jaślar z taką właśnie pocztówką od wuja Filipa przez sen. Jak przez sen czasami, rzeczywiście, bo spać się chce i pora słaba, by cokolwiek się chciało, ale są tacy, którym się chce, którzy pracują i nie myślę tylko o nas, bo i Państwo często pytają, to zdarza się przez ostatnie te paręnaście lat zdarzyło się, a dziś okazja do tego, by odpowiedzieć i zdradzić troszkę kuchni. Co się dzieje w studiu, gdy jest na przykład dłuższy utwór? Taki dajmy na to 7-8-minutowy. Powiedzieć, nie powiedzieć? Nie powiem, ale zaprezentuję, jak to wygląda po tej stronie mikrofonu. Kolejne wejście antenowe. Niestety trzeba przerwać odkurzanie. Serwis sprzątający w studiu. Często właśnie na dłuższych piosenkach. Za 5:05 w pierwszym budziku tak właśnie było. Na absolutny początek programował niedźwiedź. No to na zamknięcie tej godziny do 5:00. Something ain't right. My best friend told me what you did last night. Left but it's one.